głowy. Za chwilę mój bit na kopie ci dotknie. Nie nurz go do góry, zanim to się stanie. Czas zacząć nowe zamieszanie. Jest, jest, yo, jest, yo, jest. To nie jest sen i to nie są kalamury. Jest, jest, yo, jest, yo, jest. Więc skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. To nie czas na politykę, to nie jest czas na logikę. Nadszedł czas na zwykłą gimnastykę. Więc skacz się do góry, najwyżej jak się da. Nieważne, testy raz, dwa, raz, dwa, test ten kiki. Leroy psychopata znowu wykonuje myki, nawyki. Zostały mi jednak takie same. Lubię robić kawałki odjechane, zamotane. Psycho i tym podobne sprawy. 5-8 w mojej ręce przyszła chwila rozprawy. Stawy, czas nadwyrężyć. Najwyższa pora, aby trochę się sprężyć. Więc skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, jak kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. Jesteś chłopcze psychiczny. Nie dowali, mam moc pneumatyczny. Drastyczny jest przebieg mojej choroby. Kiedy mam mikrofon, nie mogę ręczyć. Za szkody mam pomroczność. Ja, a może ciemną, nie pamiętam. W telewizji znowu ktoś boi.